فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee al-furqaan. waa habeenimo jimcaha taariikhda hijriga ay ku beegan tahay 16 bisha ramadaan sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: wilaayada islaamiga ee jubbooyinka oo ka warbixisay kormeerro ay ku soo kala bixiyeen deegaanada ka tirsan wilaayada; haweenka wax ka barta maraakiista ku taala degmada saako oo hadiyada kala duwan ku wareejiyay mujaahidiinta; wilaayada islaamiga ee shabeella hoose oo 700 qoys raashin ugu qaybisay deegaan ka tirsan wilaayada; xalaqaadkii taxanaha ahaa ee bilqur'aani naxya ayaan ka marnayn ee ku soo dhawaada mar kale; iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaasoo idil gurdhow ayaad maqli doontaan insha allah, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wareysa idaacadda islaamiga al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab la yeelatay sheekh maxamed awo cabdallo ah, waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka, isagoona ka warbixiyey kormeerro ay kusoo kala bixiyeen deegaana ka tirsan wilaayada. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, sala allahuma calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadnaqaya mahadda alle, kadibna idaacadda al andalus. intaas kadib, maalmihii lasoo dhaafay iyo berihii lasoo dhaafay wilaayada, shaqooyin aada u tiro badan baa ka jiray. ay ugu muhiimsaneyd kormeer guud ee gobolka aan ku soo maraynay, aan ka soo bilownay jubbada dhexe ilaa aan ku keennay markii ugu dambeysay jubbada hoose, ilaa cirifka ugu dambeeya aanu ku tagnay ilaa iyo badhaadhe iyo santaare iyo meelo kaleba. marka ilaahay mahadi, si nabadgelyo ayuu noogu soo dhammaaday kormeerkaas. alwaali, meelo badan ayaad sheegtay oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe deegaanada marka aad tagteen, qaar ka mid mana xusi kartaa iyo waxyaabaha marka laga qabanayay? jazaakallahu khayran. kolley, waxyaabaha aan qabanaynay haddaan ugu horumariyo, waxaan tarkiisinaynay dacwa ilallah inaan dacwada si guud loo dardargeliyo oo dhammaan degmooyinkaas oo dhan. waxaa ka dhisnaa ducaad aryaaf oo shaqo waday. waxaan kaloo tarkiisinaynay xamlada ay cadowga ay wadaan iyo sidii looga hortegi lahaa, dadkana aad baan u towjihinay. xamlada qaybteedii hore ayaan shaqada bilownay. waxay shaqada gabagabadeedii waxay ku soo aaday xamlada qaybteedii dambe. cadowga ay waxa weeyaan ay buunbuunanayaan maalmahan lasoo dhaafay, in dadka haddana tii hore sidii ay uga qayb qaateen tan dambana ay uga qayb qaataan. waxyaaba aan tarkiisinayno kale waxaa ka mid a mashaariicda degmooyinka ka socda ama gobolka ka socda in si guud kormeer aan ugu tagno. waxaan kaloo aan aad iyo aad u xoojinaynay aan kala hadlaynay maamulada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, biyada iyo dhulka deegaanka in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo xaalufinta. waxaan kaloo tarkiisinaynay maamulada dhuudhuujintooda iyo meelaha qaarkood oo u baahnaa in wax laga bedelo aan wax ka bedelnay. dhanka dacwada, wilaayadu waxay dirtay ilaa iyo 3 fariiq oo iskugu jira ducaad kala duwan, bu'aale meesha la yiraahdo Jilaalow ilaa iyo Weelmaarow ducaad ayaa meeshaas ku jirtay, ilaa Weelmaarow ilaa iyo meesha la yiraahdo Birta Dheer ayagana sidoo kale ducaad baa ku jirtay. waxay hadafkooda u ahaa dadka soo barakacay ee maxaa la yiraahdo ka kala yimid gobollada kala duwan ama NFD ee xoolaha wata ee daaqa soo raadsaday, ee aadka u tiro badan, qabaa'ilo badanna ka koobnaa, ummadaas inay la kulmaan, dacwada gaarsiiyaan, taaliifaad u sameeyaan. ilaahay mahadi, waa ay ku guuleysteen, juhdi badan baa lagu bixiyey. warbixintana waxaan ku kala qaadanay ragga ducaadda meesha la yiraahdo Weelmaarow oo afmada hoos tagta. aad iyo aad bayna noogu warbixiyeen. hadafkii iyo shaqadii loo direyna waa ay ku guuleysteen. waxay qaybiyeen kutub badan ama rasaa'il badan, waxay qaybiyeen waxyaabo badan oo memorial ah oo la siinayo casharro ay ku duuban yihiin, waxaa loo qaybinayay waxyaaba ay u baahan yihiin oo markaas laga maarmaan oo raashina. ilaahay mahadi, aad iyo aad baa loogu guuleystaa la oran karaa. raggaas waxyaaba ay qabteen waxaa ka mid a meel walba oo dow ah oo macnaha xooluhu ay ku badan yihiin ee biyaha ay ka cabaan, in maamulka iyo ducaadaas oo iskaashanaya in laga sameeyey masaajidyo iyo mawlacyo dadkaas ay ku tukadaan, waa lagu guuleystay. waxaan kaloo aan soo arkay oo xamladood u soo dhammaatay ducaadii waday xamladii loogu magacdaray irka macna walaa takun maca alkaafiriin ee soo bilaabatay 2 bilood ka hor, haddana kusoo gabagabowday meesha la yiraahdo Buulo Xaaji. ayaan kula kulmay ducaadaas, warbixintana aan ku kala qaadanay. ilaahay ha barakeeyo, ayaguna dhul badanna way mareen, dad badanna dacwada waa ay gaarsiiyeen, ayagoo dadka dhammaan qaybaha kala duwan oo dhan dadka la kulmayay wacyigelinayay. aad iyo aad bay raggaasi waxa weeye ayaguna ay u guteen shaqadooda, ayagana waxay ku aadanayeen oo shaqada ugu weyn ay tahay ay ahayd in dadka ay risaaladeena maxamed ay gaarsiyaan halkaas ayaan ku soo gabagabeeyay buul xaji meesha la yiraahdo ducaad kale ayaa jirtay oo ayaguna muddo 5 bilood ku jiray inta u dhaxeysa waxa weeye qaamqaam ama marajal bahreenka ama meesha la yiraahdo qorraxay iyo turdha laga soo bilaabo illa iyo meesha la yiraahdo oo waxa weeye xuduuda u dhaxeysa wilaayada jubbooyinka iyo shabeelada hoose dhanka xeebta ay dadkaasi ayaguna ducadaas halkaas ay ka shaqeynayeen illa iyo dhankan kamsuuma jilib meelahaas oo dhan jamaame ay ka shaqeynayeen muddo 5 bilood ayagana warbixinta waxaan ku kala qaadanay meesha la yiraahdo Soona Burgaan aad iyo aad bayna ragaas u dadaaleen kumanaan qof ay la kulmeen daacwadii way gaarsiyeen rasaayishii loogu talagalay gaarsiyeen raashin bay dadka siinayeen aad iyo aad bayna umada u soo dhaweeyeen waliba ayagu waxay gaar la ahaayeen inay tuulo walba iyo meel walba dadka isku yimaadaan waxay ka shideeyeen projector dhulkaasna maanta waxa la oran karaa daacwadii waa ay gashay si fican bay u gashay waliba daacwo hadda 5 bilood socotay waa dareemi kartaa waxyaabaha ugu weyn aan tarkiisineyna daacwada gaar ahaan xamalaadkii iyo ducada aan dirnay oo saddexda jihada aan ku dirnay Ilaahayna ha barakeeyo wayna guteen waajibaadkii la siiyay aan waxa kale jiray mashruuc hore u socotay oo wilaayada ka dhax socotay oo ayaguna aan kormeer ku mareenay ay ugu weynayd mashruuci weynaa radiila ee biyaha lagu gaarsiinayay dhulka 100 km aan saaso kale waxaan kormareynay ceelal badan oo la qoday oo dabagal u baahnaayo shaqo u baahnaayo walaaladii khair Allah siiyo ayaguna ay wax badan ka qabteen hadda dhismihiiba waa uu bilaawday ceelasha saadii la qoday hadda baraagihiiba la sameeyay ceelasha qaar koo hadda waaba la furay meesha leh Dar es Salaam ayagana hadda waxa weeyaan ceel ba hadda loo qoday riig ba ku jiray een waxaa jiray waratiro badan oo dadku ay codsadeen oo Ilaahay ma hadii xarakadana ay nagala qayb qaadatay in meeshaas wax laga qabto sida een wara laga qoday deegaanada u dhadhow degmada Afmadow degmada waxaan dhilahaa een Dhoobley sida meesha la yiraahdo godaayo sida meesha la yiraa ee shabax u dhaw oo ayaguna laba waro caama laga qoday saasoo kale meelaha aan xamlad intaan ku jirnay iyo safarka iyo jawlaadka intaan ku jirnay aan wax weeye codsiin la soo gudbiyo wax laga qabto waxa kamida dabgal iyo meesha la yiraahdo Baqdaad oo ayaguna waro waaweyn hadda laga qoday marka insha Allah taala dhamaan mashruucyada socotay 2 iyo 2 ma dhihi karno aad bay u tira badnaayeen buul xaji saasoo kale waxaan marnay togi weyna oo waxa way biyaha badda ku shubi jiray oo maxaa la yiraahdaa maamulka ay xireen kadibna dadku ay ka faa'iideysteen beero ay ku tabacadeen waxay noo sheegay in lagta biyaheeda waligeed Ilaahay aysan saan noqon markii biyo ay yimaadaan dadka ay waxa weeyaan ay hore u dhaafi jirtay xagga badda ay ku shubi jirtay marka Ilaahay ma hadii waliba waxyaabaha meelahaas aan ku soo aragno waxa kamida in xataa ogaartii Kenya lahayd gariga maroodigii ba xataa meelo umaraad arkaysa maroodigii oo muddo ay ugu dambeysay dalkan hadda dib ugu soo laabtay waxa weeye alxamdulillah rabbil alamin maamuladuna waxay reebeen in ugaarsiga sharci darrada oo dhan waa la reebay ugaarsi oo dhan waa la diiday ee maadaama safar dheer oo kormeer aad soo marteen waxa laga yaabaa inay jireen baahiyo far badan oo dadka deegaanka intii kormeerku aad sameeyeen ma jiraan marka inaad ka jawaabtaan in baahiyahaas oo degmooyinka aad soo marteen ee dadka masaakiinta ah jazakallahu khayran waa ay jiraan dad badan aan soo marnay oo ay baahan sida degmooyinka hadda walaalada khayr Allah siiyo liis weyn bay soo gudbiyeen ragaan hadda dhankan kamsuuma iyo jamaame ilaa iyo jilib ilaa iyo xeebta maraya liisas badan oo dad masaakiin soo gudbiyeen inaan helno ilaa 3,000 oo qoys waxa weeyaan raashinkooda ayadoo noqon karta hadda xilligan waliba iftaar saaim ayadoo noqonaysa oo dadkii ay 4 ay u noqonayso marka Ilaahay ka abaalmariyo xarakada aad iyo aad baan loo gacan qabtay ummadaasna hadda maanta raashin qaybinkii qaybintii waa bilaabatay sida degmooyinka Kamsuuma Jilib jamaame meelo badan bay ka bilaabatay ilaa Kismaayo hadda ay ka socota dhamaan degmooyinka hal degmo oo aanan wax laga xusin ma ay jirto dhamaan degmooyinkaas oo dhan waxaan isleenahay dadkii masaakiinta ay markaas aad ko u dhibaateysna ayaa marka wax la siinaya dalabaadkii umada ay dalbanayeen in badan baa wax laga xaliyay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala kormeerkan kormeer barakeysan buu ahaa Ilaahay subxaana wa taala aan hanoo barakeeyo Ilaahay subxaana wa taala aan hanasugo umadana Ilaahay waxaan uga baryeynaa barwaaqada hadda ay ku jiraan inuu u kordhiyo ayadoo hadda warihii bii ay ku jiraan lagihii ay bii ku jiraan ayaa roobka hadda uu yimid Ilaahayna waxa weeye waa u barakeeyay wabigi waa u buuxsamay marka Ilaahay subxaana wa taala sharta hanaga qabto cadawgiisana Allah hanaga qabto ومدنا تمكين يا نصر ان الله سيو لدين عظيم هو السامي برنامج كدعدوينك دوندا اياد دغيسانيسان مناسبه كدعدي دغمد ساكو اي ولايه الاسلاميه جوبوينكا اي هاوينك واخ كبرت مراكز كوتا لدغمد هديده كلا دوون كو ريجين مجاهدين تاع الشباب hadiyadaha ay wareejiyeen dumarka ayaa isugu jiray lacag dhan $3,000, konton kartoon oo timir ah, 100 go iyo in ka badan 200 oo caagag dahaaran ah. Ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka soo jeediyay Sheekh Fuad Maxamed Qalaf. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو اصدق القائلين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون كلمه ايده waxay ku saabsantahay الثبات على الدين دينته ان لو سغناده بعد الامتحان والابتلاء الله سبحانه وتعالى muuminiinta waxa uu sheegay iimaankooda inuu ku intixaamayo rag iyo dumarba, dadkuna ay laba u qaybsami doonaan, dad diinkooda ku sugnaanayo dhibaato kastoo ku dhacdo xaqaas meeshuu gala la gelayo, iyo dad diinka Ilaahay ka laabanayo oo imtixaanka ku sabri waayo. Allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamannaa wahum laa yuftanuun walaqad fatanna alladiina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله وحو ليهي أحسب الناس أن يتركوا دادكم وحيوما لنا إن لغتغيو أن يقولوا آمنا مركي أي دهدين الله رسولك سامهميني وهم لا يفتنون يقول الانتحامينين هدي أن ابتلي امتحان أسنجرين قفوا لبا إسلامك وأسكسوا قلي لها لكن مشقدة ابتلاها امتحانك أي الوك الهري maaninki saxaabada la intixaamay sanadii 5aad ee hijriyada ee isbahaysigaas uu yimid maxaa rasuulka ilaahay la isugu soo baahisanay inaan anaga ku dayashano noqoto waxa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isbahaysigan alla u keenay dadka mu'miniinta ka dambeeyay haday gaal isku baahisato inay haystaan iftiin iyo dariiq ay raacaan ha rasuulka ilaahay bay iyo saxaabada bay ku timid siday yeeleen baan yeelaynaa baan leenahay marka saasa alla subxaanahu wa tacaala qabaa'ilki joogay jasiira alcarabiya oy qureysho hoggaaminayso ayaa maxay ahayd nabiga isku soo baxaystay dadka mu'miniinta aayada ilaahay ka muujinaya marka ay sabraan isbahaysiga isaga ah wuxuu ku dhamaaday allah inuu difaacay markay mu'miniinta sugnaadeen oy xaqii ku sugnaadeen munaafiqiintiina warkoodii uu cadaaday bisha gudaheeda dabeyshi bay wixii iswatay oo dhanba dabeyl baa alla ka dhigay waa la eriyay cadawgu waa iska tagay munaafiqiintiina waa muuqdeen mu'miniintana waa muuqdeen munaafiqiinta maalintaas rag iyo dumar bay lahaayeen mu'miniintana rag iyo dumar bay lahaayeen saasaa marka loo kala baxayaa oo dadku daa'iman iskuma dhex jiraayaan gabdhaha hadda wax bixinaayo oo maalkooda bixinaayo oo timirtan iyo buskudkan iyo maxay ahayto shaambadan iyo waxaan qiimi caagagaanta usoo talaayo waxaa weeyaan waa gabdho mu'minaada oo raadinaya allah raalli ahaanshihi subxaanahu wa tacaala raba inay nuurka ilaahay uu iftiimo inaanan nuurka alle subxaanahu wa tacaala la daminin sidaa daraaddeed marka waxaana laga rabaa asabru wathabaat inaanu sabarno xaqa aan ku sugnaano nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa taquumu saacatu xataa talxaqa qabaa'ilu min ummati ila almushrikiina saacadda qiyaamo ma dhici doonto ilaa qabaa'il ummaddayda ka mid a gaalada ilaa ay u galaan isku qadiyad noqdaan isku farax noqdaan isku murug ay noqdaan gaalada ay hor kacaan qabaa'il dhan oo niman iyo naaga iyo caruurba leh hadalkii rasuulka maanta ku hadlay soomaaliya waa ka muuqanaysaa oo ciraaq ay ka muuqan oo shaam bay ka muuqanaysaa qabaa'il baa raacay qabaa'ilna waa sugnaadeen diinkooday ku sugnaadeen hubkoodii bay qaateen waxay dhaheen meel alla meesha islaamka galaan la gelaynaa ahay sidaa daraaddeed sabarku waxa weeyaan waa la kaalmaystaa allah wuxuu yihi wastaciinuu bisabri wassalaa wa innaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin kaalmaysta buu alla yidhi sabarka waxaan waxa weeyaan waa daruur weeye daruurtuna say u joogta mar unbay faydmaysaa ay qoraxdu soo baxaysaa hadday gaala tiri diinka ilaahay baan baabi'inaynaa allana uu yidhi diintayda anaa difaacayo labada ballan midka fula waa la arki doonaa waxaana fulaya allah subxaanahu wa tacaala ballankiisa wacd allah laa yukhlifu allahu almiicaad kaa ballan alla wehi diinta iyo mu'miniinta in la difaaco ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah allah baa difaaco diinka isagaa difaaco yuriiduuna liyudfi'uu nuura allaahi biafwaahihim yuriiduuna liyudfi'uu nuura allah wayaba allahu ilaa an yutiima nuura allah waxaan weydiisanaynaa nuurka iyo iftiinka iyo tawxiidka inuu baaqi noqdo قالده شرطه ذا إيه بلايده ذا الله إنه نجا كافيه إلهنا قالده عذر رأي ومصائب إيو شر إيه إلهي دحده ذا فدناها ديكو إيه الله يسكب بابي سيدو مركه رب الله يسكب بابي إيه سلامك إيه دين تن الله وقرقاره الله نوحن ويدي سني إناك وسقنانا يو وحقك وسقنانا يو الله شهده وقتيمه يو والدنيا ذا مركه كبح يقو الشهداء ولا كره لياي كوه الله إنه نغدره هذا والله سبحانه وتعالى اعلم انت سكدي باوينك واخ كبرت مراكيسه دغمد ساكو ايا كور بخيي هديهدها اي وريجين ماشان وحان اسوغ نيمت مركزكن او هدا ان جوغنا او اه مركزك قديجه بنت قويلد ودهيسه دغمد ساكو قبلها كدغتا مراكيستا غارا دمان قبلها مسلمات كا غاران قبلها كدغتا مدرسه ايا اسكله اغابكن اني كو وريجيان ولايده او اي وريجيان ولالوده مجاهدين تا او دفاع كجرا alaabta aan wareejinaynaa waxa kamid ah gooyaal waxa kamid ah lacag dhan $3,300 gooyaal 100 xaba ah timir 10 karton ah shaambada lagu qabaysanayay 10 karton ah oomo ay wiilasha mujaahidiinta dalka ku dhaqanayaan oo 5 loor ah caagag tolan oo ah 216 caag intaas ayaan ku wareejinaynaa mana ekaan doono insha Allahu waan diyaarinaynaa waana ku dhex jirnaa insha Allah biinillaahi kariim hadii Ilaahay nabad naga dhigana intan ka badan ayaa diyaar noo ah oo ku soo wadnaa meesha waxaan u garab taaganahay mujaahidiinteena in aan naf iyo maalba la qaybsano noloshaanada diyaara maalka naga diyaara insha Allah mujaahidiinta waxaan leeyahay sabartama insha Allah la dagaalama cadawga annaguna garabkiina ayaan nahay insha Allah biinillaahi kariim rabbiga awoodal ayaan ku tiirsanahay anaga kolkasto maxay kullama oqadu naar al harb atfa allah markasay dab soo shidaan ilaahay ayaa damiya waan ku kalsoonahay wallahi waan ku kalsoonahay waxba qaadi ma hayaan anaga dugsiyada dhigala oo xijaabka qabila oo ilmahaana laga laayaan soo marnay hadda oo dawlad nahayn waxba gaalana ka qaadi mayso biidin ilaahay taala gabdhaha muslimaadka khayr allah si wilaayadka joogo in badan ba maxay idaacadahan ka maqleyna geel bay bixiyeen xoolay maxuu ahay waxay bixiyeen maxaa dhahay agabkaano kale way bixiyeen ayagana miisaankooda xasanaadka ilaahay ugu kabo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inta naga bogto inuu noo caafiyo inta fayowna maxuu ahay ilaahay uu ayido oo maxuu ahay qof walba meel buu ka bukaay meesha ka bukaay inuu ilaahay ka caafiyo farij khayr qaban inuu ilaahay noo fur abaarahay kulaylkan inuu ilaahay naga saar ayaan ilaahay weydiisanaynaa mujaahidiinta aan ku wareejinayna aqabyadaas waxaanu leenahay sabara ee ku sabras ee wadada aad ku sugan tihiin ee diinta ku sabra isburu wadbitu fi diinikum insha Allah gaaladana waxaan u direynaa dardaaran oo dadka idan la dagaalamayo waa dad islaam ah oo ka soo jeeda islaanimo oo u dagaalamaya diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala marna ma daali doonaan adinka waa daali doontin insha Allah waxaan leeyahay dagaalka aad wadaan ka istaaga ay ka joojisamaan ayaan leeyahay markastana kuwi oo jabay baad noqon doontaan insha Allah waana jabi doontaan insha Allah duulanka haddana wadaan waa kii ku khasaarteen insha Allah magaca kasta la imaada wax kasto aad la imaadaan kuwi jabay ayaad noqon doontaan insha Allah anagana waa guuleysaneena Allah ayaa noo balan qaaday inaanu guuleysaneena insha Allah warka Ilaahay baan ku sugnaaneena mar walba insha Allah tabaaraka wa ta'ala malaqbiye iyo nabadoon maxamed jimcaale ayaa dhankooda bogaadiyay hadiyadaha ay haweenka ku wareejiyeen mujaahidiinta Ilaahay ayaan u mahadinaynaa mark hore iyagaas oo naga dhigay muslimiin nal soo gaarsheen xilli maanta oo jihad iyo kitaabka isunaa oo qaadanay Ilaahay ayaan u mahadinaynaa mark hore marka labaad waxaan u mahadinaynaa gabdhaha muslimiinta ee maxafada degmada Saako ee mar waliba islaam garab taagan heer iyo hoob la taagan waxaan leeyahay maalka aad bixiseen Allaah idin barakeeyo beddelkado khair qaba oo ka qiimo badan maalin aan maanta ahayn waxaad ku bixiseen waa wadada Ilaahay waa meeshii loogu talagalay maanta ugu habboonayd ku bixiseen bisha aad bixiseen waa bil barakeysan oo bil Ramadaan ah oo ah bil jihad bishii diinta la soo dejiyay Ilaahay ayaan ku mahadinaynaa Ilaahay maanta idin waafajiyay waxaan leeyahay gabdhiinaan miisaankiin aqaladun kow amalka ilaahay idin barakeeyo waxaa ilaahay mahadiisa maanta alaabtan hortaalo oy gabdhahan ay bixiyeen markii koowaad ama oo markaska aan macadkan oo Khadija bint Quyla oo dhowr jeer lagu bixiyey waa nicmo waa markii diinta la qaatay la ogaaday ee inta gabdhaha bixiyeen ilaahay waxaan ka baryaya inuu halaago ilaahu wada weyn waaxid waad arkaysaa ummadaha muslimiinta waxaan u taaganahay waa kitaabkaaga isune ilaahay uu adawgaan ee madow iyo cadaan leh ee soo baheystay ee diintaan u soo duulay ilaah wadaan arkayna maqliye ilaahu naga qabo ilaahu ma jeetaa inuu kulugu ilaahu ma jeetaa inuu kulugu ilaahu waa markii asxaabul fiil ay kaacbada ku soo duuleen waa tii shimbiraha aad dhahaant ku daadiyeen ilaahu shimbiraha aad ku daadiyeen u saydad ilaahu ma jeetaa inuu ku halaag ilaahu waxay u diidayeen oo noo diidayeen ina kitaabka isuna umad ku dhaqno ay noo diidayeen ilaahu wadan ka aman galay ilaahu na qabo meesha tan sharaf kaan le oo barwaqadan le oo gurigan sharafan iyo hantidan dhaxtaala iyo dadka mu'minaadka iyo mu'minka isugu yimid alxamdulillahi rabbil alamin marka horena waan idin salaamaya assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh salaam baadigeed waxa ilaahay baan ugu mahadcelinayna asaga awood iska leh waxa maanta aan isugu nimid ee halka kan xafladaan taala iyo nimcada inta taala iyo gabdhaha barwaaqaysan waxa weyn oo maalaadankiisa aan mar dadka wadad wada haysan weeye markum malaayiin jeer ilaahay baan ugu mahadcelinayna cidda hawsha ka dambeysa ayuu nucnana waxaan leenahay Allah barakeeyo marka waxa weeye dheeraadka Allah idin siiyay waa barwaaqo waa meel fiican baad caailadankiisa ayaa shiishka saarteen marka waxa ilaahdankiisa ilaahay mahadiisa hawsha aad bilowdeen wada baraarujiya oo galiya kuwa aan fahmayn xaq aad fahamteen inay hadday aad gelisaan ay soo raacaan laga yaabo oo aad ajir ka heshaan dadka galiya intaad ka gaari gaysaan wacdiga gudbiya war waxaan arkay waxa la yiri dadka maxaa loo jecel yahay adigu dad inuu ku jeclaado maxaad u jeceshahay wixii sare u dhaaf waxaagana sii baalay dadka markaas aad wanaagood helaysaa marka waxaa la yeelayaa war waxaan aan bixinay arka waa lagu waa sadaqadii faanka ahayd oo dadka lagu soo jiidanayay war adinkana xoolaad haysataane war la bax sow ma ogidin in ay jiro qiyaame sow ma ogidin sakaraad inuu jiro sow ma ogidin in nafka qaada jirto sow ma ogidin in samada loo qaadayo nafta sow ma ogidin in naftii xumeed la soo tuurayo sijiin lagu tuurayo sow ma ogidin naftii ficilnaad inay hawada gelayso sow ma ogidin inay godka la iskelinayo sow ma ogidin godku inuu barwaaqo noqonayo ama shar noqonayo sow ma ogidin in ilaahdankiisa maalinta qiyaame oo ilaahdankii la taagan yahay qolana hoos hargelayso qolana ay qorax hargelayso sow ma ogidin in jahannamo korkeeda la barayo marka waxaa kugu dardaarmaya inaad xusuusidaan adinkana naftiina xusuusidaan sidaa inaad xusuusidaan oy waxaas inay ka horreeyaan ay ogaadaan oo waxaan wax laga guura ay yihiin oo wax halaysa xoolaysa waxba tarayn oo ilaahdankiisa ilaahay xisaabtiisu taal sow ma ogidin in miisaan yaallo oo miisaankan sonkorodan ku cabirano waa matalaad weyn miisaan ilaahdankiisa xaqu inuu dhacayo oo ama xaq darro u dhacayo ama xaq u dhacayo marka waad yeelaysaan sidaa ku geliya adinku ilaahay oo idinka dhigay macalimeen wanaag baa alla idin siiyey waad dadaasheen marka geliya kuwa aan waxba ogeyn ducaad noqda oo maalka soo siyaadiya oo ilaahdankiisa xaqa tilmaama oo sidaas yaala adigu waa gudubteen haddaas ku sidaa ku sugnaataan oo ad idaad u aamintaan dardaarankuna waa kii ilaahdankiisa nala kula dardaarmay wilaayada islaamiga ee shabeella hoose ayaa raashin ka qaybisay deegaanka doonburaale wilaayadu waxay raashinka u qaybisay 700 qoys oo ku dhaqan deegaanka hadaba dadkii raashinka la siiyay ayaa ka warbixinaya waxyaabihii ay qaateen magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed ibraahim faarax waxaan ku noolahay xaralabaad deegaanka xaralabaad alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadduu waxaan joogaa doonburaale oo laga qaybinayo raashin wilaayada islaamka ay qaybinayso waxaa la siiyay loor sankora loor briisa loor bur ah baakad timir ah laba gasac oo caana ah laba caag oo saliid ah intaasaa liisi alxamdulillahi rabbil caalamiin walaalada islaamka oo qaybisay ayaan haystaan gacantu ku haystaa horta inta soo dhiibtay cajar iyo asxanaad allah ka siiyo waxaan joogaa degmada doonburaale maamulka islaamiga ayaa noo wacay raashin baa halkaas nagu siiyeen kiish bur ah kiish oo sokor ah kiish oo bariis ah laba gasac oo caana booraah timir oo bokis ah laba saddex loo saliid ah hayay halkaas naga siiyeen waana ku mahadsanyihiin magacayga waa maxamed cabdulqaadir khaliif waxaan joogaa tuulada la yidhaahda doonburaale raashin ayaan maanta qaadanay wuxuu isugu jiraa marka raashinka bur iyo bariis iyo timir iyo caanaboor iyo saliid iyo sokor magacayga ma baleray xasan xuseen aadan cabdi aadan baybaa ka mahadsana walaalaha muslimiinta ee kol walaalaha iyo qeybiyaan bisha ramadaan barakeysan sababtiya ilaahay subxaanahu wa taala ilaahay qur'aan shay ma bakaray wama anfaqatu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raziqina wal al wali sin bidan allah subxaanahu wa taala bedel shay sin ziya waxa isku jiraan bariis bur sonkor aanu boro timir aanu boro saliid bariis timir adama cusad marka in lagu sii allah ana ma cusayn walaalahayda iyo qore laba aaga saliid laba gasacad aanu boora timir kartoon 52 kilo bur 52 kilo sokor 52 kilo bariis suldaanka beesha jiida ayaa sidoo kale ka hadlay goobta munaasabada maanta waxaa loogu talagalay in lagu qaybiyo raashiin oo tiradiisu dhan tahay ilaa 700 oo qoys oo loogu talagalay dadka ku dhaqan degmada Qoryooley iyo tuulooyinkooda oo munaasabadaas ayna ka dhacayso deegaanka Doonburaale. Runtii waxaa maanta meesha isugu yimid dadkii mudnaa ee loogu talagalay oo raashinkaas inay qaataan bishan barakeysan ee Ramadaan oo loogu talagalay inay ku afuraan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xaggiisa ka ahaatay, summa walaayada ayaa arrintaasi xil iska saartay. Sidii loogu talagalayna ayaa dadkii raashinkii loo qeybiyey rag iyo dumar isugu jiraan. Waa dadkii mudnaayeen oo raashinkaas in maanta la siiyo oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ku mudnaayeen. Walaayadii iyo mas-uuliyiintii iyo umuradiina dhammaantood juhdi ku bixiyeen oo dadkii loogu talagalay inay maanta meesha keenaan ay ku soo dadaaleen. waxaana loo joogaa maanta munaasabadan sharafta leh in raashinkan lagu kala qaato. Waa aragteen wax badan ayaa la soo maray deegaankan, raashin saan oo kale loo qeybiyo oo sharaftan iyo nidaamkan iyo adabtan lagu kala qaato ma aysan dhici jirin. Waa la isbullaqsan jiray, waa la isdhici jiray. Dad badan hadda meesha fadhiya oo weyda wax kusoo qaataa laga helaa. Waa aragteen meesha markaad wax ka qaadanaysaan iyo maanta sharaftu meesha wax ka qaadanaysa inay laba kala tahay. intaas marka waxaa keentay ilaahay kitaabkiisa tacaala markii loo nusreeyey oo la garab istaagay oo mujaahidiintu ay ku dadaaleen ayaa arrintaas iyadaa sababtay. runtii marka waxaa loo baahan yahay qof kasta oo muslim ahba inuu kaalintiisa ka qaato. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. markaana waxaad ku soo dhawaataan qaybta 13aad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya, oo uu soo jeedinaya doctor Iyad Qunaybi oo ka mid culimada muslimiinta. xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada soomaaliga. ciwaanka xalqada 13aad ayaana ah waaba iyagoo dhis la isku dhajiyey oo kale ah. Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya. jadid xayaata alqalbi bilqur'aani كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحويري إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا التشبيه وإن كان في وصف وضعية القتال إلا أن الله تعالى يحب للمجتمع المسلم تصالحان وحال وصفي حالة الدقال كالوجر بلساء الله سبحانه وتعالى وحو جعليه إن أمض مسلم كأه أي كصفة سنادان حالة والباء باتلمان هذا أغرح بضن والوصفي حالة الدقال كالوجر كأنهم بنيان مرصوص. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إمام بخاري إيو مسلم وحال غوريي إنو النبي صلى الله عليه وسلم يري قفق مؤمن كاهي وحو مؤمن كتلئيه سيدر اسمها أوكالي وقايبا متككالي أي حو جنيسو نبي عليه الصلاة والسلام فريهيسا أيو إسدحقلي سيو أتصاليو أرنتاس تصالحاني واتلمان قرح بضن اسمها ما أهان مد أدك إلا لغهلو لبشورو دوت أوأح بلوكيتي أما نغح إيو شميت أدك لبضاس هدي ميد كميدا لبضات شروضات قال الأمد الدلال أو قيمات اسمها سيفضد أي لو جبين كرا أما لو دبين كرا مسلمين تا ومعقول إني نفتو ذكاء ذكيهين مدو البنا أوليه إيمان يأقون كفلا لكن حريرك ودحيو أوليتو وآني إسبوقا إس حرير إس عاون سيدو قلنا أيسا وضا شقايمين كل شداسي وحي لمتاهي سيدا قدار كساميسا بر أمن نحاس بلسا شميتدا إسكو حريسا بلوكيتيا أي ضعيف تهي دربيغا سيدان أو كلاح واسهلن تهي إن لدوميو إن كستور وحوق بدنيهي بلوكيت تغيسا وحاسدا سو كلاح بلشدا حرير كودو ودعيف كيهي لنكا كالي بلشدا مسلم كأح وحالغا يابا إن إيليهين حرير أدن سبوقضان إس حريريان كالقعيلنا وقد حيو لكن وحاهيستا فكر لآن يودعيف نمو لنكا علمي كأح bulshadaani waxay la mid tahay sida gidaar adag oo shamiid xoog badan leh, bulukeetiguna uu yahay mid daciif ah. Derbiga sidaan oo kale ah waa sahlan tahay in la jebiyo. Waxaa ku tadbiiqinay safka dagaalka iyo bulshadaba sidoo kale waxay ku dabaqmaysaa qoyska. Xubnaha qoyska waxaa laga yaabaa in ay diin ahaan wanaagsan yihiin, laakiin xiriirkoodu uu liito. Arrintaasi ma keenayso qoys xiriir adag leh. Sidoo kale waxay ku dabaqmaysaa shirkadaha, jaamacadaha iyo mu'asasaadka. Haddii ay muslimiintu rabaan inuu Allah subxaanahu wa tacaala uu ku eego aragti raalli ahaansho ay ku dheehan tahay, waa inay ahaadaan ka'annahum bunyaanun marsuus. Wassalaamu calaykum wa raxmatullah. Guudahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Diniin nadiimin huwa assaamii.